بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ صوفی قابل قدر تو ہے ہی, متشبہ بے صوفی بھی قابل قدر ہے. وہ ریا کی نیت سے ہے. صوفیوں کی شکل بنانا تو فی نفسہ محمود نہیں, مگر اس تشبہ سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ اس کے دل میں اہل اللہ کی عظمت ہے. اس ملفوظ میں حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی نے نیک لوگوں کی محبت کا ذکر کر دیا کہ نیک لوگوں سے محبت بھی قابل قدر ہے. اس لیے نیک لوگوں جیسا بننا یہ بھی پسند ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ اس کے دل میں نیک لوگوں کی قدر ہے. یہ قدر قابل رحم ہے اور قابل ترقی ہے. بزرگوں کی قدر دل میں ہو تو اس سے دین کی محبت ظاہر ہوتی ہے, اور دین کی محبت یہ ترقی کا زینہ ہے. جتنی اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی, نیک لوگوں سے محبت ہوگی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی, انبیاء علیہ السلام سے محبت ہوگی, صحابہ کرام سے محبت ہوگی, اتنا ہی دین کا درجہ اونچا ہوگا. کیونکہ دین کی محبت دینی ترقی کا سامان ہے. تمام اخلاق کا دار و مدار اللہ تعالی کی محبت پر ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, توکل ہو محبت کی وجہ سے, رضا بالقضاء ہو محبت کی وجہ سے, صبر ہو محبت کی وجہ سے, شکر ہو محبت کی وجہ سے, خوف ہو محبت کی وجہ سے, امید ہو محبت کی وجہ سے, جتنے اچھے اخلاق ہیں ان سب کی کسوٹی اللہ تعالی کی محبت ہے. جتنے برے اخلاق ہیں ان میں مدار غیر اللہ کی محبت, غیر اللہ کی محبت اگر ہوگی تو اخلاق برے ہوں گے. اپنے نفس سے محبت ہے, غیر اللہ کی محبت, مال سے محبت ہے, غیر اللہ کی محبت, عزت سے محبت ہے, غیر اللہ کی محبت. تو جتنے برے اخلاق ہیں ان کا دار و مدار غیر اللہ کی محبت پر, اور جتنے اچھے اخلاق ہیں ان کا دار و مدار اللہ تعالی کی محبت پر. اس لیے محبت دین کا دار و مدار. محبت عقلی بھی ہوتی ہے, طبعی بھی ہوتی ہے. اصل مدار تو عقلی محبت پر ہے, لیکن جب عقلی محبت ہوتی ہے تو اس کی برکت سے طبعی محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے پورے دین کا دار و مدار اللہ تعالی کی محبت پر ہوتا ہے. جب اللہ تعالی سے محبت ہوگی تو ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں ان سے بھی محبت ہوگی. جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں ان سے بھی محبت ہوگی. جی ہاں جی ہاں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تو وہ شکل بنا کر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا کر آئے تھے, اللہ تعالیٰ کو ان کا موسیٰ علیہ السلام جیسی شکل بنانا پسند آ گیا, ان کو ایمان کی توفیق دے, ایمان کی دولت عطا فرما, جو بہت بڑی دولت ہے. دنیا کی کوئی دولت ایمان کی دولت کے برابر نہیں ہے. جی ہاں جی, دنیا کی کوئی دولت ایمان کی دولت کے برابر نہیں. ایمان ایسی چیز ہے کہ یہ دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہنے دے گی. ایمان اتنی اونچی چیز ہے کہ اس کی برکت سے کبھی نہ کبھی دوزخ سے ضرور نکل آئے, اور اگر ساتھ نیکیاں بھی کر لے, اگر ساتھ نیکیاں بھی کر لے تو ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. اکیلا ایمان جس کے ساتھ گناہ ہی گناہ ہو وہ ایسا ہے جیسے مٹی کا چراغ جلا کر کھلے میدان میں رکھ دیا, ذرا سی تیز ہوا آئے گی تو وہ بجھ جائے. اور عمل صالح ایسے ہیں کہ ایمان کے اوپر چمنی لگا دیں, اس چمنی والی لال چین کو کمرے میں رکھ دیا, دروازے بند کر دیے, اب وہ روشنی محفوظ رہے گی. اوپر چمنی ہے, پھر کمرے میں ہے, اوپر چھت ہے, وہ روشنی محفوظ ہو جائے. اس لیے ایمان کی حفاظت کے لیے اعمال صالحہ ہونے چاہیے تاکہ ایمان مضبوط رہے اور خاتمہ ایمان پر ہو. ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو پھر دنیا کی دولتیں لے کر بھی وہ دنیا میں آنا نہیں چاہے, وہ ایمان کے ساتھ حق تعالیٰ کے دربار میں پہنچ جائے. اور بعضوں کو تو ایسی دولت مل جاتی ہے کہ موت کے ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی زیارت شروع ہو جاتی. ابن فارس رحمہ اللہ تعالی فوت ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آٹھوں جنتیں دکھلا دی, جس میں چاہو چلے جاؤ. انہوں نے عرض کر دیا ان کانا منزلتی فی الحب عندکم ما قدر ایتو فقد ضیعتو ایا, کہ یا اللہ میں تو ساری عمر تڑپتا رہا ہوں, کب موت آئے اور آپ کی زیارت ہو, آپ اپنی زیارت نہیں کراتے مجھے جنت دکھاتے ہیں. تو زیارت ہو رہی ہے اور جان نکل رہی ہے, کیسی اعلیٰ موت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی پیاری موت نصیب فرمائی.